Repetitions, listy do Krzysztofa Komedy i EAPS, czyli Electroacoustic Beat Sessions. Marek Pędziwiatr, Wojtom Monter, Paweł Stachowiak, Jakub Kurek, Olaf Węgier, Marcin Rak i Spisek Jednego. W tym składzie pojawią się na scenie zadymkowej. To będzie już piątek, 23 dzień lutego, godzina 19, Metrum Jazz Club. I z tego samego miejsca, z piątku na sobotę od północy do drugiej, specjalne festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie z 20. jubileuszowej bielskiej zadymki jazzowej. Od północy do drugiej. Wyjątkowo spotykamy się za tydzień. Paweł Golec, Jerzy Batycki to moi goście, którzy Państwa serdecznie na 20. zadymkę zapraszali. Ja również zapraszam na stronę zadymka.pl. Tam wszystko jest opisane, kto i kiedy, o której wystąpi. Tam też wszystko o biletach na te 8 festiwalowych dni. A że jesteśmy właśnie w tym momencie naszego spotkania, a nie innym, to czas na ten sygnał. BOS od B do S. Check the furnace, she wasn't burning. Went out and hopped in my old Ford. Hit the engine, but she ain't turning. We've given each other some hard lessons lately, but we ain't learning. With the same sad story, that's a fact. One step up and two steps back. Heard on a wire outside my hotel room, but he ain't singing. Girl in white outside a church in June, the church bells, he ain't ringing. I'm sitting here in this bar tonight, but all I'm thinking is I'm the same old story, same old act. One step up and two steps back. It's the same thing night on night. Who's wrong, baby, who's right? Another fight and I slam the door on another battle, our dirty little war. When I look at myself, I don't see the man I wanted to be. Somewhere along the line, I slipped off track. Caught moving one step up and two steps back. There's a girl across the bar, I get the message she's sending. She ain't looking too married in me, but honey, I'm pretending. Last night I dreamed I held you in my arms, the music was never ending. We danced as the evening sky faded to black. One step up and two steps back. One step up and two steps back. One step up and two steps back. Ooh. Wandela Arena, Grand Rapids, Michigan, 3 sierpnia 2005 roku. Cały koncert zaczyna się od Tunnel of Love przy jednym z parapetów, czyli instrumentów klawiszowych, których sporo było na scenie tego dnia. No ale potem Bruce sięga po gitarę, zmienia instrumenty, rozmawia dużo z publicznością. No takie są przede wszystkim te jego solowe koncerty. To jest ten, który został niedawno udostępniony na stronie oficjalnej artysty brucespringsteen.net i jak tak patrzę, to chyba jeden w miesiącu jest ten nowy i pod każdym pojawiają się zaraz wpisy fanów, który powinien być następny. No jestem ciekaw, jak Bruce i John Landau, bo to chyba oni głównie czuwają nad tym archiwum koncertowym, jak oni potraktują te sugestie fanów. My dziś kolejny raz do tego koncertu wróciliśmy. Pod literą O jesteśmy na 6. okrążeniu Springsteenowego alfabetu i pewnie to nie ostatni raz. Jesteśmy w Wandel Arena, Grand Rapids, Michigan, co też artysta kilkakrotnie na tym koncercie powtarza, podkreśla. A że Bruce koncertowy ma różne oblicza, to za chwilę się Państwo o tym bardzo dobrze przekonają. Passion in my guts battle, cold in a crossfire. I don't understand, but there's one thing I know for sure. I don't give a damn for the same old blade I see. I don't give a damn for just the in-betweens. Honey, I want the heart, I want the soul, I want control right now. Talk about a dream, try to make it real. Fear so real, you spend your life waiting for a moment that just don't come. Don't waste your time away. At last, you're not living every day with a broken heart standing. There's a price you gotta pay. Keep pushing on, it's understood. Your back burn, working beneath the wheels till you get your facts. Learn, baby, I got my facts. Learn real good right now. Get it straight. Poor man wanna be rich, rich man wanna be king, and a king ain't satisfied till he rules everything. When I go out tonight, wanna find out what I got. I believe in the love that you gave me. I believe in the faith that can save me. I believe in the hope that I pray that someday it may raise me above these bad lines. Gotta live it every day. If a broken heart stands, it's a price you gotta pay. Keep pushing and it's understood. These bad lines start treating us. Whoa, notion, a notion deep inside, but it ain't no sin to be glad you're alive. When I find one face that ain't looking through me, when I find one place I wanna stare at the face of these bad lands. You gotta live it one day, and a broken heart stand is a price you gotta pay. Well, I'm out in the street. anybody alive out there? Is there anybody alive out in the street, ale tak z rozpędu nawet zahaczyliśmy o Badlands. Live in New York City. Bruce Springsteen, The E Street Band na tych pamiętnych nowojorskich koncertach, kiedy znów wracali do wspólnego bycia na scenie. Za tydzień Bruce ma wolne, oczywiście, bo przypomnę, MO z festiwalowego studia Bielskiej Zadymki Jazzowej, ale myślę, że w marcu znów wrócimy do występów naszego ulubionego Bruce'a o tej porze. Do nowości teraz wracam, ale tym razem to nie będzie polska płyta. Down, complacent in a sedated state. Wanted to hear what you had to say, but there was too much talking over each other. I found missing peace, a mindful heart, a break in the tide when the fighting starts. Power's down and the town goes dark. When words fail, we scatter under the wind. Buttons dead to me now. Changing the shape of your overcoat, but somehow you manage to stay afloat. Defy the system and avoid any eyes that still will hit. Surrender the worlds where the lovers leap out of the fray to the infinite deep. Madness, no proof, from the chaos we're thrown into the wild. In an instant it could all go away. We could choose to keep holding on to the pain. Do you still care? White glances in the crack, dirt in the earth, one last time. Console the town and the future as it slides. A little gift from me to you, a place to store your dreams and your secrets too. When the world goes dark, I'll always be close by to hear your dreams unfold, hold you when you cry. And as you walk away, letting go of my hand, smile as you turn for one last look, and know you understand. Listen to the song, where it takes your soul. Watch the dancers spin around a thousand times more. Travel across the sea, just to bring you there. An unconditional waltz and a loving kiss. I know I've been away for way too long. I need you now more than ever, before the music is over. I want you to know that I love you, and I want you to know this song's for you, and I need you to know that I love you. Te utwory na koniec płyty są ważne, prawda? Tak się kończy najnowszy album zespołu Calexico, The Thread That Keeps Us. Najpierw singlowe Under the Wheels, a potem Thrown to the Wild i Music Box, już jako 15 zamykający tę płytę utwór. To też kolejny album, który za tydzień na pewno się nie pojawi, mało obiektywnie, wiedzą Państwo dlaczego, ale za dwa tygodnie, kto wie, może powróci. The Thread That Keeps Us, nowy album zespołu Calexico. Następna płyta też się ładnie kończy. Sunshine. with the handsome people on the gravel road. We were out there in the park, and I turned my head back to the crowd. You could almost sense that love. To jest taka płyta, na której utwór ostatni jest także pierwszym, a pierwszy ostatnim. Lamp Chop, Kurt Wagner i jego zespół. The Hustle Unlimited. Pamiętają Państwo, być może latem słuchaliśmy tego utworu, bo on ukazał się 8 sierpnia 2017 roku na 12-calowej płycie. Także oczywiście w wersji cyfrowej. I trafił na składankę tych ważnych utworów z 2018, ale także z 2017 roku, jak słychać, składankę City Slang tej wytwórni. I to właśnie tak nam dzisiaj chyba dobrze zagrało o tej porze w trójce Lamp Chop i The Hustle Unlimited. A jestem ciekaw, co Państwo na to, bo to też następna nowa polska płyta. Złamałaś mi serce, ale to nic. Nie przejmuj się, kochanie. Już zamówienie na sztuczne serce dawno, dawno wysłane. Pękła we mnie jakaś struna. Nic, nic, to nic. Wszystko nieważne, a zresztą już zamówienie na sztuczną strunę wysłane do Bukaresztu. Części zamienne, za noce, za ranki, za dni. Części zamienne, za smutki, tęsknoty, za łzy. Części zamienne, za radość, za wierność, za szczęście. Złamałaś mi życie, ale cóż z tym? Nie przejmuj się, nie trzeba. Już zamówienie na drugie życie wysłałem do nieba. Byłaś moją prawą ręką, nic, nic, to nic. Życie nie stanie się męką. Już zamówiłem 3 nowe ręce, zostałem razem z piosenką. części zamienne, za noce, za ranki, za dni. Części zamienne, za smutki, tęsknoty, za łzy. Części zamienne, za radość, za wierność, za szczęście. Części zamienne, za noce, za ranki, za dni. Części zamienne, za smutki, tęsknoty i łzy. Części zamienne, zamienne części, za radość, za wierność, za szczęście. Części zamienne, części zamienne, za noce, za ranki, za dni. Części zamienne, części na baczność, gdy bolą i pięty, i głowa. Nie warto umierać na baczność, gdy dusza jest wciąż niegotowa. Dlatego gwardzista umiera odważniej, poważniej i godniej. Dlatego gwardzista umiera, jak orzeł umiera swobodnie. Nie warto umierać w barłogu, gdy ciało uwiera i kiśnie, bo na cóż by przydał się Bogu ktoś taki, kto nawet nie piśnie. Dlatego gwardzista umiera odważniej, poważniej i godniej. Dlatego gwardzista umiera, jak orzeł umiera swobodnie. Nie warto umierać w pokłonach, już lepiej w gorączce i furii, bo na co się przyda przy tronach ktoś taki, kto kłaniał się durniom. Dlatego gwardzista umiera odważniej, poważniej i godniej. Dlatego gwardzista umiera, jak orzeł umiera swobodnie. Powiedz mi, powiedz szczerze, tak mało ciebie znam. Co nam ta noc zabierze i co daruje nam? Czernieją miejskie wieże, noc puka już do bram. Co nam ta noc zabierze i co daruje nam? Bo może po tej nocy znów będzie komuś wstyd, że w ogniu zbyt gorącym wątły się spalił mi. Ziewają polne jeże, nie słychać ptasich gam. Co nam ta noc zabierze i co daruje nam? Powiesz niewiele myśląc, nudzi mnie kwestia ta, a przecież ludzi tysiąc pytania takie zna. Pytają przy deserze i u więziennych bram, co nam ta noc zabierze i co daruje nam. Zmęczone, chłodne ręce i oczy pełne łez pytają najgoręcej, jak to właściwie jest. Ten, który kochał szczerze, we śnie jest znowu sam. Ach, co ta noc zabierze i co wybaczy nam? Te moje teksty i muzyka Seweryna. Gdzieś się to wszystko dogadało w nocy przy księżycu. Zawsze było tak samo, że się dogadywały poza nami. Agnieszka Osiecka, fragment wywiadu Magdy Umer z programu Telewizji Polskiej pod tytułem Rozmowy o zmierzchu. Dwupłytowy album Krajewski i Osiecka zatytułowany Strofki. No i dziś w audycji mało obiektywnie części zamienne, śpiewka o śmierci, polskie życie, takie to piosenki. Śpiewa Seweryn Krajewski. Płyta, którą Państwu serdecznie polecam. Jest tych piosenek tutaj na dwóch płytach 29. I wracamy do płyty, która zaczynała nasze spotkanie. Oczywiście jeszcze przed nami mało obiektywna godzina koncertowa. Dziś będzie znów urodzinowo. To Państwu już teraz mogę zdradzić. Ale wracamy teraz do płyty, która zabrzmiała na początku, mający wczoraj swoją premierę. Nowy album zespołu Laocze. Wiedza o społeczeństwie. Thank you.

uciekam, uciekam. Sprawdzę mi pan za nieobecność. Uciekam, uciekam, uciekam. Sprawdzę mi pan za obecność. Uciekam, uciekam, uciekam.